Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 listopada, minęła 22. Karolina Kozieńska, zapraszam na serwis. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem o wojnie na Ukrainie. Polska armia ma 18 nowych generałów. Obywatelskie zatrzymanie w Szamotułach, za kierownicą policjant z 2 promilami i dzieckiem w aucie. Prezydent elekt Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem miał poradzić rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował konfliktu i przypomniał mu o znacznej obecności wojskowej Amerykanów w Europie. Według Washington Post politycy rozmawiali o osiągnięciu pokoju w Europie, a Trump wyraził zainteresowanie kolejną rozmową na temat szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. Tymczasem według Brytyjczyków Rosja odnotowała największą liczbę ofiar od początku wojny na Ukrainie. W październiku codziennie ginęło lub zostawało rannych 1500 Rosjan. Według dowódcy brytyjskich sił zbrojnych, admirała Tonego Radekina, Rosjanie płacą ogromną cenę za decyzję Putina. Nie ma wątpliwości co do tego, że Rosja osiąga taktyczne, terytorialne zdobycze i to wywiera presję na Ukrainę, ponieważ Ukraina musi wysyłać więcej ludzi na front. Ale na wyższym poziomie Rosja wydaje ponad 40% swoich wydatków publicznych na obronę i bezpieczeństwo, a to więcej niż wydatki na edukację i ochronę zdrowia razem wzięte. To ogromny drenaż tego kraju. Od początku wojny na Ukrainie zginęło albo zostało rannych łącznie 700 tysięcy Rosjan. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie 18 oficerom. Przypomniał, że dziś przychodzi generałom pełnić służbę w trudnych warunkach. Dlatego wyraził nadzieję na uchwalenie przepisów o zasadzie współdziałania organów państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia, także wojną. Ta ustawa ma ułatwić, a w wielu przypadkach po prostu umożliwić panom generałom i waszym podwładnym sprawne funkcjonowanie. Dzisiaj znakomicie wiemy, zwłaszcza obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, ale także obserwując, co musimy robić, aby obronić naszą wschodnią granicę przed hybrydowym atakiem ze strony białoruskiej, że dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej musicie wszyscy służyć razem. Szef MSWiA minister Tomasz Siemoniak podkreślał, że wśród awansowanych oficerów są doświadczeni komendanci i funkcjonariusze Straży Pożarnej, którzy doskonale sprawdzili się podczas wrześniowej powodzi. To są trzej komendanci bardzo zasłużeni, jeśli chodzi o działania w czasie ostatniej wrześniowej powodzi. Tu obywatele w badaniach powiedzieli w liczbie ponad 90%, że bardzo wysoko oceniają działania służb. 7 z 12 oficerów Wojska Polskiego, którzy odebrali awanse, do tej pory było pułkownikami. Ponad 2 promile alkoholu miał policjant, który po służbie prowadził auto w Szamotułach. Został zatrzymany na parkingu po interwencji klienta jednego z marketów. Okazało się, że w samochodzie wiózł kilkuletnie dziecko. Funkcjonariusz oprócz konsekwencji karnych poniesie także te służbowe. Komendant powiatowy policji w Szamotułach podjął natychmiastową decyzję o wdrożeniu procedury mającej na celu zwolnienie funkcjonariusza z uwagi na dobro służby. Wszelkie zebrane w tej sprawie materiały zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Szamotułach celem wszczęcia postępowania. Mówiła Sandra Hudan z policji w Szamotułach. Zatrzymany policjant to funkcjonariusz pionu prewencji z kilkunastoletnim stażem. Są po strachem ślimaków i sprzymierzeńcem działkowców. Jeże mają dziś swoje święto, ale ich los jest bardzo niepewny. W Międzynarodowym Dniu Jeży ekolodzy apelują, by obecnie, gdy te małe ssaki przygotowują się do zimowego snu, pomóc im przetrwać zimę. Wystarczy pozostawić niezagrabioną stertę liści albo przygotować prosty domek, najlepiej ukryty wśród krzewów, podpowiada Marek Kalman, społeczny opiekun jeży z Koszalina. Jeże szukają takich miejsc, gdzie będą mogły czuć się bezpiecznie. I co jest ważne, nie należy przed tym okresem snu jeża dokarmiać. To przedłuża jakby jego okres żywotności. Jeż wtedy zapada później w ten sen zimowy i to może szkodzić mu po prostu. Zbyt niska temperatura powoduje to, że jeż nie może zasnąć. Jeże to zapaleni podróżnicy. Pod osłoną nocy potrafią przejść nawet 3 kilometry. Ale wbrew obiegowej opinii nie przepadają za owocami, a grzybów czy jabłek wcale nie noszą na grzbiecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nas zapętlona płyta zespołu Binks, kwartetu, który elektryzuje od pierwszego dźwięku, ale przyznaję, że ta kompozycja Happy to Be to mój ulubiony album, fragment tego albumu. Zoe Amba, Steve Gunn, Shazad Ismaili i Jim White, taki świetnie rozwijający się groove, który powoduje, że akurat ta kompozycja no, jest na pewno jedną z tych wybijających się na płycie. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut po godzinie 22, to przechodzimy do zapowiedzi sprzed godziny. 29 listopada ukaże się nowy studyjny album oktetu Marka Pospieszalskiego. Będzie to tyle płyta szczególna, że ten oktet będzie nieco większy. To właściwie będzie nonet, ponieważ gościnnie w nagraniach udział wzięła amerykańska saksofonistka, właśnie Zoe Amba, której słuchaliśmy przed momentem. Jedna z tych najlepiej ocenianych artystek młodego, wchodzącego pokolenia. Dziewczyna, która robi w świecie muzyki improwizowanej, jazzowej ostatnio zawrotną karierę. Grała już u nas koncerty, w związku z tym mogliśmy się przekonać, co potrafi. Ale najważniejsze, że trafiła także do studia i to do studia z naszymi muzykami. Ta historia mniej więcej wyglądała tak, że jesienią ubiegłego roku oktet Marka Pospieszalskiego wystąpił na festiwalu Auxodron w Tychach, w Mediatece. Był tam zespołem rezydującym. Artyści wykonali dwa programy poświęcone kompozytorkom i kompozytorom polskim XX wieku. Być może Państwo pamiętają, Marek Pospieszalski wraz ze swoimi muzykami wziął na warsztat tematy muzyków, kompozytorów współczesnych, 20 i 21 wiecznych. Drobne tematy stały się właściwie takim punktem odbicia do improwizacji, do wspólnego grania, muzykowania i te dwie płyty stanowią bardzo zwartą koncepcję, ale w Auxo artyści wystąpili także jeszcze dodatkowo z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy Auxo i Markiem Mosiem. Po tych dwóch koncertach pojechali do Katowic i tam wystąpili już w oktecie właśnie z Zoe Ambą, a po tym koncercie pojechali do Berlina i po prostu tam zarejestrowali materiał. Przed tym występem katowickim nie do końca jeszcze wszystko było wiadomo, nie było jasne, co z tej sesji wyniknie, jak artyści razem poczują muzykę i czy zaiskrzy. Czy zaiskrzyło? O to będziemy pewnie pytać przy okazji Marka Pospieszalskiego. Natomiast jest materiał i ten materiał ukaże się nakładem wytwórni Instant Classic już 29 listopada. Natomiast za chwilę u nas premiera radiowa i jak myślę światowa tytułowej kompozycji zatytułowanej Now. Ale zanim muzyka, to jeszcze chciałbym oddać może słówko Markowi Pospieszalskiemu, który komentował ten materiał tak. Mówił o tym, że kompozycje, które znalazły się na tej płycie, właściwie są jedynie punktem wyjścia, takim surowym szkicem, który nabiera wartości dopiero, kiedy zostaje dopełniony improwizacją. Marek Pospieszalski dalej komentował. To improwizacja nadaje ostateczny kształt tym utworom, dlatego same tytuły i konkretna myśl zostały przypisane utworom dopiero po nagraniu, kiedy usłyszałem, jak te utwory wyrażają się w pełni. Choć tytuły dają wrażenie i pewne tropy, chcę, żeby poruszały konkretne problemy, to tak naprawdę pełną swobodą interpretacyjną oddaję słuchaczowi. To oni powinni zdecydować, jak odbierać te utwory i w jaki sposób one będą przemawiać do nas. No i teraz mamy pierwszą kompozycję, niezwykle ciekawą, bo oto na takim repetytywnym motywie pojawi się improwizacja wszystkich artystów. Marek Pospieszalski, saksofon tenorowy i sopranowy, Piotr Chęcki, saksofon tenorowy i barytonowy, Tomasz Dąbrowski, trąbki, Tomasz Soroczyński, wiolonczela, Szymon Mika, gitara, Grzegorz Tarwit, fortepian, Max Mucha, kontrabas i Kuba Janicki, perkusja i gościnnie Zoe Amba na saksofonie tenorowym. Now. Thank you. po raz pierwszy przez radio. Oktet Marka Pospieszalskiego i Zoo Amba. Kompozycja Now, tytułowy utwór z płyty, która pojawi się 29 listopada. Marek Pospieszalski, Piotr Chęcki, Tomasz Dąbrowski, Tomasz Sroczyński, Szymon Mika, Grzegorz Tarwit, Max Mucha, Kuba Janicki i Zoo Amba. No to był bardzo rajchowski utwór, repetytywny, zapętlony, biegnący do przodu. Wiele się w nim działo, 14 minut z groszami. Cała płyta jest niezwykle intensywna. Miałem już przyjemność odsłuchać, na razie tylko raz, ale ten pierwszy utwór robi rzeczywiście ogromne wrażenie. Trochę jeszcze poczekamy do premiery, ale później z pewnością nie raz będziemy sięgać jeszcze po ten materiał. Ciekawe, czy będą dalsze plany, dalsze koncerty w takim akurat składzie w Nonecie. Zobaczymy. Najważniejsze, że 29 listopada pojawi się płyta oktetu Marka Pospieszalskiego i Zoo Amby. Płyta wydana przez Instant Classic. To teraz w Samocha w Trójce wracamy na krakowską jesień jazzową, która rozpoczyna się dokładnie za tydzień. Opowiadają Państwu o artystach i przed tygodniem, i w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Czas na kolejnych artystów i kolejne sety improwizowane. Gdyby Państwo mieli ochotę wybrać do Alchemii na koncerty, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Mam wejściówki na koncerty, o których za chwilę dwa słowa. A kto wystąpi jeszcze? Marcin Bożek i Mari Takahashi. Marcin Bożek to muzyk, improwizator, założyciel i dyrygent Gdynia Improvisor Orchestra, współtwórca duetu Olbrzymi Kurdupel oraz basista Teatru Muzycznego w Gdyni. A Mari Takahashi jest improwizatorką, ale która nie tylko specjalizuje się w muzyce nowej, równie chętnie sięga po muzykę barokową. Artyści spotkali się 5 lat temu, nawiązali kontakt. W tym roku pojawiła się ich debiutancka płyta zatytułowana Sadoil. Wystąpią 27 listopada w krakowskiej Alchemii. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę pisać, a my słuchamy wspólnych improwizacji Mari Takahashi i Marcina Bożka. I'm gonna go get some more. Satoil. Improwizacja numer 2, duet polsko-japoński, Mari Takahashi, altówka i Marcin Bożek, gitara basowa. Wystąpią w Krakowie w klubie Alchemia 27 listopada, a dzień później kolejny duet i jeszcze inne oblicze sztuki improwizacji. Zespół Dual Polarity to hiszpańscy artyści, gitarzystka Amida Clotet i Marcel Libayer, grający na saksofonach, klarnetach oraz obsługujący instrumenty elektroniczne. Razem pracują od 2019 roku. To, co ich najbardziej interesuje, to w jaki sposób instrumenty dęte mogą być przetwarzane przez elektronikę i do tego, w jaki sposób jeszcze dołącza gitara elektryczna. Ta muzyka również bardzo wyciszona i taka bardzo wymagająca skupienia. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie rezonować chociażby z duetem Mari Takahashi i Marcina Bożka. Duet hiszpański wystąpi także w Alchemii 28 listopada. Gdyby mieli Państwo ochotę wybrać się na któryś z tych koncertów, to wystarczy napisać do mnie jacek.hawryluk@polskieradio.pl, a ja z przyjemnością sięgam po jedyną, zdaje się, do tej pory nagraną płytę duetu Dual Polarity. Thank you. Zakończenie to ostatnia kompozycja na płycie Dual Polarity. Duet hiszpański, gitarzystka Amida Clotet i Marcel Lee Bayer wystąpią w poniedziałek 28 listopada w klubie Alchemia w Krakowie w ramach 19. krakowskiej jesieni jazzowej. To kolejny duet, który pojawi się podczas tego festiwalu. Wcześniej wspominałem jeszcze o duecie Marii Takahashi i Marcin Bożek. Ta cała płyta Dual Polarity to jest taka bardzo introwertyczna opowieść rozpisana na instrumenty dęte, ale traktowane, no powiedziałbym, w sposób nieszablonowy. Do tego gitara, trochę field recordingu, elektronika i wszystko to bardzo tajemnicze i takie nieoczywiste. Jak będzie wyglądał koncert, o tym będzie można się przekonać 28 listopada. To tyle, jeśli chodzi o tych artystów, którzy pojawią się w Krakowie. Czy w Polsce grała kiedyś Nala Sinefro? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze. Jeśli tak, to chyba przegapiłem jej występ. W każdym razie to jedna z takich artystek, którą niezwykle cenię za to, co robi, chociaż rzadko wydaje swoje płyty, ale może to i lepiej. Belgijka o korzeniach karaibskich ze strony ojca, który był muzykiem jazzowym na Martynice, ale ona z tym jazzem oczywiście ma cały czas kontakt, ale jest to taki jazz przefiltrowany przez współczesne uszy, przez elektronikę, przez ambient i tak jest również na jej ostatniej płycie Endlessness, po którą regularnie sięgam, ale no to dlatego, że po prostu każdy utwór jest inny i każdy opowiada trochę inną historię.